Kaysa rap balikan ng ating kabataan. Palitan ng pangalan sa unang kaibigan. Wala pang ibang iniintindi kundi ang maglaro kahit abutin ng gabi. Patintero araw na katirikan. Taguan pong sa ilalim ng buwan. Kurot ni inay dahil ayaw mong paawat. Palo ni itay nang dala niyang patpat. Lahat ay dumaan sa pagiging makulit. At mga tanong na paulit-ulit. Ika'y tuwang-tuwa pag namamasyal. Ikaw ay umiyak ng tinulak sa kanal. Bidang-bida ka pag merong bagong laruan. Kamot ulo ka ng una kang naputusan. Hakbang ng boy ang pagiging bata. Dito natutunan unang mali at tama. Maraming kalokohan na dumaan. Cutting classes pag math ang subject. Laging late pag nagpasa ng project. Pag may exam, uso ang kopyahan. Na halos makopya mo na pati pangalan. Sa oras ng asaran, andyan ang tupsuhan. Pwede kang bumawi pero walang pikunan. 1, 2, 3 pag sumakay sa jeep. 3-digit ang sugal kapag trick. Pag meron kang crush, siyempre liligawan. At pag pinasita, diretso ng inuman. Gin, pomelo, ang bida sa tropa. Ang bagan ng barkada sa halagang 40. Pakikipagkakwa dito, natutunan kahit san makarating, di ko malilimutan. Pangyayari sa aking buhay ay naging inspirasyon. Pangit man o maganda ay natuto ng leksyon. Sa kapag dumapa, dun dapat tumayo. Ang pagiging negatibo sa sarili ilayo. Katumbas ng pagtanggi ay ang oo ng iba. Oportunidad ay hindi lang iisa. Ang kaalaman di dapat limitahan. Marami pang bagay na dapat matutunan. Matutong magbigay sa paligid ng respeto. Matutong tumanggi pag ika'y inaabuso. Lawakan ng isip, habaan ng unawa. Hindi lahat ng bagay ay madaling makuha. Hubugin ang sarili gamit ang karanasan. Humahin ang isip gamit ang nakaraan. Araw na dumaan, simbolo ng kagitingan. Karanasan sa buhay, dapat pasalamatan.